Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Inruil kriebels. Bekijk het grootste aanbod nieuwe auto's en occasions op vanmossel.nl. Nieuw bij 24 Kitchen. Dit is Ramons Zoete Keuken. De plek waar ik de meest fantastische creaties maak op het gebied van zoetigheid. In mijn nieuwe programma voor 24 Kitchen, Ramons Zoete Keuken. Voor iedereen op kanaal 24. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals alle Campina kwark of yoghurt. Nu 1 plus 1 gratis. En Jumbo roerbakgroenten, ook 1 plus 1 gratis. Maar ook Chocomel of Fristi, nu ook 1 plus 1 gratis. Jumbo. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De strafeis is bekend voor de man die vorig jaar zijn moeder uit Hellevoet Sluis vermoordde en onthoofde. Het OM wil dat hij meteen naar een TBS-kliniek gaat, omdat hij door een psychose volledig ontoerekeningsvatbaar was. Zelf zegt hij dat hij in paniek was en dat zijn daden hem ingefluisterd waren door prinses Beatrix. CDA-leider Henry Bontebal is in een kamerdebat over de oorlog in Iran aangesproken op zijn bewering dat dat land nog maar 3 weken verwijderd was van een kernwapen. De Iraanse nucleaire dreiging is voor hem een reden om begrip te hebben voor de aanval van Israël en Amerika, hoewel hij ook ziet dat het internationaal recht geschonden is. Daarom zeg ik dat het schuurt, maar daar leg ik ook die andere overweging bij. Namelijk dat ik het doodeng vind dat er een kernwapenarsenaal mogelijk wordt opgebouwd door Iran. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten en het Internationaal Atoomagentschap hebben juist gezegd dat Iran niet op heel korte termijn over een kernwapen kan beschikken. De nieuwe leider van Iran heeft eindelijk wat van zich laten horen. In een videoboodschap zweert hij wraak voor alle aanvallen op zijn land. En ook dat de straat van Hormuz dicht moet blijven. Khamenei was zelf niet in beeld. De geruchten gaan dat hij bij de aanval op zijn vader gewond is geraakt en daarom niet in beeld komt. En Ferrari gaat dit weekend rijden met de zogeheten Macarena-vleugel bij de Formule 1-race in China. Die vleugel achterop de racewagen kan op rechte stukken ronddraaien en staat ondersteboven. Het zou voor minder luchtweerstand en dus voor meer snelheid zorgen. Bij de testdagen in Bahrein hebben ze hem ook al uitgeprobeerd en morgen bij de vrije training dus weer. Krijg je nog het weer? Bewolkt en een graad of 12. Vanavond droog, vannacht regen en een graad of 7. En tot zover het 538 Nieuws. Ja, Iris, dankjewel. Dan de 3 grootste files. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 10 minuten. Ook 10 voor de A27, Utrecht naar Gorkum tussen Evedingen en Lexmond. En de A29, Rotterdam naar Bergen op Zoom tussen Oud-Beijerland en Numansdorp door een auto met pech, 12 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dank voor het doorgeven. A1 Eemnes-Naarden bij 20,9. A2 Weert-Echt bij 203,8. A4 dan richting de grens met België. Daar even oppassen bij Ossendrecht, 245,1. A7 Groningen-Drachten, 169,9. A16 richting Breda vanuit de grens met België, 70,9. A28 naar Assen toe bij 189,3. En de laatste is de A73 Venray-Venlo bij 59,7. En wil je alle controles? Check je app van Flitsmeister. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis accu met de Bosch Pro Deals. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets?

Radio Zaterdag, is het dan zover? De 538 ochtendrun. We halen zoveel mogelijk geld op samen met jou en sponsorloper Jeroen voor het Prinses Maxima Centrum. En de 538-middagshow van Frank en Arjen heeft samen met kinderen die tekening hebben ingestuurd een heel gaaf zweetbandje gemaakt. Nou, die kon je dus de afgelopen dagen en weken kopen, maar inmiddels stijf uitverkocht. Maar als niks meer mogelijk is, dan heb je altijd Bas Smit nog. En die komt vanmiddag langs in de 538-middagshow met het allerlaatste zweetbandje. Dus dan roep ik even dit speciaal door de radio's op werkvloeren, in hallen, fabriekshallen, weet je. Heb jij een bedrijf en loopt het gewoon lekker? Of heb je een eigen zaak en heb je net zorgeloos kunnen tanken? Zie je het verschil niet eens op je rekening? Bel dan eventjes, nu alsjeblieft, naar de 538-studio om je alvast op te geven voor die veiling. 0909-3000-538. Ik heb Glenn bij de telefoon gezet, die noteert alvast een paar veilingen bedragen. En wie weet wordt dat unieke mooie zweetbandje wel voor jou en help je. En dat is natuurlijk het allermooiste waarvoor we doen, de kinderen in het Prinses Maxima Centrum. Dus 0909-3000-538. Bel even voor die veiling, straks bij Frank en Iren. Shakira en Coldplay, die komen eraan. En dit is de nieuwe van Chesto. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

we can be dead. Baby, I'll take you higher. I'll take you higher. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo, ooh, ooh. Dit is 538, hits op je werkdag. En morgenavond loopt onze sponsorloper Jeroen zijn laatste kilometers hier op de loopband. En daarom hoor je ook Team Ochtendshow morgenavond tussen 6 en 9 met de aftrap van het weekend met Evers ervoor. Dit is 538. Sometimes I just can't take it. Can't take it, it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just gonna go out and kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really saw me. I wanna know. Electric, yeah. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you really saw me. I wanna know. Shaking just to let you know now. Fan die die laatste tour heeft meegemaakt. Een iconisch nummer, hè? Want als dit nummer klinkt, dan begint het concert. En gaan al die gekleurde plastic ballen... Sorry, ballen van scrotum en geitenmelk het publiek in. Want plastic, daar doen ze natuurlijk niet aan. Coldplay en Higher Power bij 538.

En we gaan nog even door met een topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Handsinaasappelen. Een net van 2 kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Een droomtuin. Je kunt natuurlijk een offerte laten maken. Je checkt je bankrekening en droomt dan toch maar weer verder tussen het onkruid. Of je doet het lekker zelf. Er zit altijd een gamma in de buurt. Met alles voor je tuinklus. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Op zoek naar hostesses voor een receptie? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Nu bij Gamma. 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma. Binnen 1 minuut. Meer muziek. Tijdens de 538 werkdag. 538. Mark LaBrand. Ja, met zometeen Janet Jackson. Direct komt eraan. En Afrojack. En Rivers. adore me despite our ways. So if you catch me smiling your direction, maybe it's because the thing I love. Goedemiddag. Yes, goedemiddag. Hey, wat voelt nou lekkerder? Dat geld winnen zometeen of daarna kunnen zeggen, zie je wel, ik wist het gewoon. Ja, allebei wel, denk ik. Ja? Dus je bent ja, heel wel. Zeker van je zaak? Nee, nee, nee, dat niet echt. Maar ja, ik had me opgegeven en ja, dan kan je elk moment gebeld worden. Ja. Ik heb wel een naam in mijn hoofd, maar... Nou... Hou dat vast. Voor de zekerheid, je kunt nog switchen. Ik laat nog even de stem aan je horen. Uit koffer 2. Geen moeite mee. Ja. Ja. Ja, ik Glenn. Ik denk Sylvia Geersens. Oké. Okay. Het klinkt qua zekerheid dat je niet bent geswitcht. Na het horen dacht je nog steeds, dit is Sylvia Geersens. Ja, het klinkt een beetje Rotterdams. Dus, ja. Oké. Okay. Nou, Glenn... Uit Bruinissen. Sylvia Geersen, koffer 2, €1250. Daar gaan we. Het antwoord is... Fout. Ah, dat is jammer. Glenn, als dank voor het meespelen krijg je een mooie reiskoffer van de Postcode Loterij. En we doneren €100 aan de 58 ochtendrun. En mag ik je ontzettend danken voor het meespelen. Yes. Kijk, we doen het ook voor die €100, hè? Ja, bij deze. Hij komt in goede handen. Yes. Oké, okay. Hoi, hoi. 538, stemmenjacht. Nee, ook niet Sylvia Geersen. Vorig uur werd genoemd Noha Valen. Nee, dat was ook Valen. Die zit ook niet verstopt in koffer nummer 2. Wie dan wel? Druk op die groene knop om mee te raden. Straks bij Frank. Een nieuwe ronde van de 538 stemmenjacht. Ook Afrojack en Direct. En dit is eerst Janet Jackson.

Super fijn. Even wat live tips in de 538-appbox vanaf de werkvloer in Nederland. Sinds ik 's ochtends voor mijn koffie het mineraalwater van Bacardi gebruik, is de dag veel beter vol te houden. En lijken mijn collega's ineens een stuk leuker. Hey, top Richard. We gaan het meteen proberen. Dit is 538 met Roxy Dekker zometeen. En dit is Mark Amber. Maybe I'm not some chosen one. Damn it, I'm my father's son. And that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns. The warmer days are on the run. And I hate that I'm stuck right in between.